Czasem jednak miał wrażenie, że wokół niego stało się płasko, jakby poruszał się po gładkiej kartce z zeszytu do matematyki, którą pokrywają równiutkie i wszechobecne kratki. Pewnego razu, podczas jednej z licznych podróży, w pokoju hotelowym ów człowiek obudził się w środku nocy i poczuł, że nie ma czym oddychać. Wyjrzał przez okno, ale nie bardzo wiedział, w jakim mieście się znajduje, przecież z okien hoteli wszystkie miasta wyglądają tak samo. Nie bardzo też wiedział, jak się tu znalazł, ani po co tu przyjechał i niestety zapomniał też, jak ma na imię. Dziwne to było uczucie, bo nie miał pojęcia, jak się ma do siebie zwrócić, zatem po prostu milczał. Cały ranek nie odzywał się do siebie i wtedy poczuł się naprawdę bardzo samotny, tak jakby wewnątrz jego ciała nie było już nikogo. Gdy stanął przed lustrem w łazience, widział siebie jako rozmytą smugę. Przez chwilę wydawało mu się, że ma na imię Andrzej, ale zaraz potem był pewien, że Marian. W końcu przerażony odszukał na dnie walizki paszport i ujrzał, że ma na imię Jan. Następnego dnia udał się do pewnej starej i mądrej lekarki, a ta mu rzekła następujące słowa. Gdyby ktoś umiał spojrzeć na nas z góry, zobaczyłby, że świat jest pełen ludzi biegających w pośpiechu, spoconych i bardzo zmęczonych oraz ich spóźnionych, pogubionych dusz, które nie mogą nadążyć za swoimi właścicielami. Robi się z tego wielkie zamieszanie, dusze tracą głowę, a ludzie przestają mieć serce. Dusze wiedzą, że zgubiły swojego właściciela, lecz ludzie często w ogóle nie zdają sobie sprawy, że zgubili własną duszę. Jana bardzo zaniepokoiła ta diagnoza. Jak to możliwe? Czy ja też zgubiłem własną duszę? Zapytał. Mądra lekarka odpowiedziała. Dzieje się tak dlatego, że prędkość poruszania się dusz jest dużo mniejsza niż ciał. Powstały one bowiem w najbardziej zamierzchłych czasach, tuż po wielkim wybuchu, kiedy kosmos jeszcze się tak bardzo nie rozpędził, przez co mógł się wciąż przejrzeć w lusterku. Musi pan znaleźć sobie jakieś swoje miejsce, usiąść tam spokojnie i poczekać na swoją duszę. Zapewne jest teraz tam, gdzie pan był 2-3 lata temu. Czekanie może więc trochę potrwać. Innego lekarstwa dla pana nie widzę. Tak też zrobił ów człowiek o imieniu Jan. Znalazł sobie mały domek na skraju miasta i tam codziennie siadał na krześle i czekał. Nic innego nie robił. Trwało to wiele dni, tygodni i miesięcy. Janowi wyrosły długie włosy, a broda sięgała mu aż do pasa. Aż pewnego popołudnia ktoś zapukał do drzwi i stanęła w nich jego zagubiona dusza. Zmęczona, brudna i podrapana. Nareszcie, powiedziała zdyszana. Odtąd żyli sobie długo i szczęśliwie, a Jan bardzo uważał, żeby nie robić nic szybciej, niż by mogła nadążyć za tym jego dusza. Uczynił też sobie jeszcze jedną rzecz. Zakopał w ogródku wszystkie swoje zegarki i walizki podróżne. Z zegarków wyrosły piękne kwiaty, podobne do dzwonków, w różnych kolorach. Walizki zaś wykiełkowały w potężne dynie, którym Jan żywił się w ciągu wszystkich następnych spokojnych zim. A ta piękna muzyka to Piotra Salabera. Niedużą książeczkę podarowało mi wydawnictwo Format we Wrocławiu na barburkę z maleńką przypowiastką i z dużą liczbą obłędnych ilustracji. Te stworzyła Joanna Concejo. A tekst, kto odgadnie? Olga. Olga Tokarczuk. Pozornie dla dzieci, ale w istocie dla tych, którzy już sporo w życiu doświadczyli. No nieraz na własne życzenie. Zgubiona dusza. Proszę zajrzeć do tej książeczki. Naprawdę. Olu, dzięki. Bądź zdrowa i szczęśliwa. Grzesiu, serdecznie pozdrawiam cię. Miejcie piękne święta. Ale Marek jest jeszcze z nami. No tak sobie wspominamy, wiesz? Im dłużej człowiek żyje, tym ma więcej wspomnień. Fajne odkrycie, prawda? Tak, ale im dłużej człowiek żyje, tym chętniej wraca do wspomnień, a zwłaszcza tych bardzo, bardzo odległych. No to To nie jest takie bardzo, bardzo odległe. Pamiętasz, kiedy po raz pierwszy spędzałeś... Ty już wiesz, o co zapytam. Kiedy po raz pierwszy spędzałeś Wigilię tam? Słuchaj, 20 lat temu. A. 1996 albo 7. Musiałbym sprawdzić w dzienniku, ale to było tak jakoś 20 lat temu. Czyli to mogła być moja czwarta Wigilia, jeżeli ta jest 24. I co? I ja dzwoniłam do ciebie, to była mniej więcej północ. A u nas już była 8 rano następnego dnia i ja przerażony, taki jeszcze trochę wczorajszy po Wigilii. Anka i Edek, moi gospodarze, jeszcze pewnie spali, a ja wybiegałem do holu i tam z tobą rozmawiałem. To takie trochę niewiarygodne, bo zima tutaj... Jeszcze była prawdziwa? Prawdziwa, a tam było 30 stopni. Czekaliśmy z kolacją wigilijną do 22, nawet 3, bo wcześniej nie dało się usiąść do stołu, bo było za gorąco. To co, pozdrowimy Ankę i Edwarda. Pewnie śpią, bo też jest w okolicach północy. Anka jest w Łodzi ze swoją siostrą, która z Danii przyjechała. Spędzają razem święta, więc nie wykluczone, że nas słuchają. A Edward jest w Melbourne i pilnuje domu. Edwardzie, obudź się, bo tutaj niedźwiedź do ciebie mówi z daleka. No i te Wigilie takie kompletnie inne, prawda? Kompletnie inne, ale mnie to nie przeszkadzało. Znaczy, może byłem tam 3-4 razy przez te 20 lat. Mnie to nie przeszkadza, bo ja nie przepadam za tym, co właśnie teraz się dzieje u nas za oknem. Znaczy, teraz mamy ciepłe święta, te 7-8 stopni, ale no, ogólnie nie jestem zimowy, a tam jest fajnie i ciepło. Natomiast Polacy, u których spędzałem zwykle te Wigilie, kultywują tradycje, jest zupa grzybowa, zresztą przepyszna, bo grzyby mają bardzo intensywny smak. Tam są maślaki i... Maślaki? Tak, przecież które, one w igli już ale, żyją. Nie, ale tam są maślaki, które trochę są jak kozaki nasze, takie bardziej gęste i twarde i ususzone. Ale ślamazarne, tak? Nie, właśnie nie są. Nie są. Właśnie nie są ślamazarne. To ciekawe, dlaczego nazywają się maślaki. No u nas maślaki, a u nich to nie wiem jak, ale w każdym razie to są takie typu maślaki i są jadalne, jak widać, bo jadłem ich sporo, tak, a jeszcze żyje. Dosyć dobrze wyglądasz. A poza tym wszystkie takie potrawy, które da się zrobić, te nasze tradycyjne, to tam też są. Kiszone są jakieś sytuacje? No nie, nie, można oczywiście kiszoną kapustę kupić, bo przecież tam też Niemcy są, więc u Niemca można kupić kiszoną kapustę. Także to jest polska Wigilia, mimo tych 30 stopni za oknem, to jest jednak po polsku. Mhm. A jak jeszcze choinka wygląda? Bo ja powiedziałam, że to iglaki, ale ja widziałam na przykład pod Melbourne w górach fantastyczne, gigantyczne chyba drzewa też iglaste. Tak, i choinka też jest. Nie powiem ci, czy to jest jodła, czy sosna, ale to są takie, no, tak jak u nas. Tak samo są ozdabiane, tak samo leżą pod nimi prezenty. No i to jest tylko to inaczej, że na ulicy można spotkać ludzi, którzy chodzą z renami. To są takie te renifery na głowach. Ale nie wiem, czy wiesz, że oni sobie robią w lipcu prawdziwe święta. Kiedy no bo jest w lipcu, u nich tam jest zimno, zima. Tak. Czyli plus 12. Tak, no to mają właśnie takie święta zimowe. No pięknie, pięknie. Dobrze, to tym razem nie zadzwoniliśmy do tam, czyli tam daleko, na daleki wschód, bo jesteś bliżej chyba gdzieś tak, nie wiem, 80 kilometrów od Warszawy? No takie 170. A, to przepraszam. 170. No, w połowie drogi zatrzymałam się. Na dwójce. Tak. No to serdecznie pozdrawiamy tych, którzy są z tobą w tę Wigilię. Szczęśliwie jeszcze państwo nie śpią. I pozdrawiamy wszystkich. Ja pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy, którzy o tej porze są przy radiu. No tak. Pozdrawiamy. No to zagramy coś. Co byś zaproponował? Wiem, że improwizujesz, ale to bywa bardziej interesujące niż przygotowane. Słuchaj, Have Yourself a Merry Little Christmas. Jakiekolwiek byś nie wybrała. Jednak. Tak. To jest taka tradycyjna piosenka, którą bardzo też lubię. Może być Diana Krall, może być James Taylor. Diana Krall. O, tak. Bardzo proszę. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Yourself a merry little Christmas. Make the Yule tide gate. From now on, our troubles will be miles away. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough and help yourself a merry little Christmas now. Diana Krall od Marka. Proszę Państwa, a co od czwórki jeszcze moich kolegów, przyjaciół pod choinką? Losuję ósmą parkę, to znaczy przedostatnią, to mogę ujawnić. Tak, tak. No nie wszystkie piosenki w całości nam zmieściły się. Wszystkiego mieć nie można. Mają Państwo te zasady? Oj, ale ja nie wiem, czy to jest dziewiątka, czy szóstka. Michał, musisz ty podjąć decyzję, bo niestety nie pamiętam, czy szóstka była. Tak, dziewiątka może być, dobrze. Aha, że nie było jeszcze szóstki, dobrze. To gdyby teraz była szóstka, to byłoby strasznie zabawnie. No. Rachunek prawdopodobieństwa podpowiada, że mogłaby być dziewiątka i szóstka, ale nie, jest dwójka. Dobry wieczór, Tomasz Żonda, witam Państwa świątecznie. Dziś wspominamy dzieciństwo, jak to było u nas w domach przed laty, kiedy my dziećmi byliśmy. U mnie był taki zwyczaj, że prezenty nie pojawiały się pod choinką w czasie Wigilii, ale dopiero w nocy. W związku z tym ja zrywałem się w nocy, żeby sprawdzić, czy Mikołaj już przyszedł, czy jeszcze nie, i te prezenty przyniósł. No i zwykle było tak, że cieszyłem się z tego, co dostałem, ale była jedna taka noc, kiedy dostałem mój wymarzony prezent. To były cymbałki. Ale nie takie zwykłe, jednorzędowe, tylko dwurzędowe, także można było spokojnie koncertować jak należy. Ja miałem wtedy 7-8 lat, byłem dość młody. I kiedy zobaczyłem, co leży pod choinką, na cały dom wykrzyczałem hura cymbałki. Do dzisiaj cała rodzina mi to wypomina. Ale potem miałem dużo radości, nawet koncertowałem, grając na tych cymbałkach, które otrzymałem na gwiazdkę. I życzę Państwu, żeby te święta, ten nowy rok, który już za moment, upłynęły Państwu w bardzo radosnej, muzycznej atmosferze. Również życzę tego, żebyśmy w nowym roku poznawali nowe rzeczy. Nie bójmy się nowości, bo gdyby nie nowości, to świat by stał w miejscu. I mam nadzieję, że nowy rok przyniesie nową płytę tego artysty, który za chwilę dla Państwa zaśpiewa, a był w Trójce gościem w audycji Trójka Żąda Debiutów. Marcin Łazarski, Zaufaj Mi. Dziękuję bardzo. Wszystkie puste myśli, wyruszam gdzieś w nieznany ląd. Zaufaj mi, nie bój się, chodź. Zacisnę dłoń, podniosę się, otrzepię resztki wspomnień. Nie pytaj mnie o jutro, bo zbyt piękne jest dziś. Zbyt piękne jest dziś. Czuję, że jesteś znów obok. Czuję, że słyszysz mój głos. Czuję, że jesteś znów obok, że widzisz to samo, co ja. Biegnę ląd, postawię dom gdzieś w środku twego serca. Zatrzymaj się na moment i po prostu w nim zamieszkaj. Wyrzucę dziś za okno swe racjonalne plany. Wyruszam gdzieś w nieznany ląd. Zaufaj mi, nie bój się, chodź. Zaufaj mi, nie bój się, chodź. Czuję, że jesteś znów obok. Czuję, że słyszysz mój głos. Czuję, że jesteś znów obok, że widzisz to samo, co ja. Mam nadzieję, że będziesz wciąż obok. Nadzieję, że słyszysz mój głos. Mam nadzieję, że będziesz wciąż obok, że widzisz to samo, co ja. Znany ląd, zaufaj mi, nie bój się, chodź. Dobry wieczór, Natalia Grzeszczyk. Bardzo się cieszę, że mogę się dzisiaj z Państwem spotkać. Przyniosłam w upominku piosenkę, bez której od kilku lat nie wyobrażam sobie świąt Bożego Narodzenia. Jest śliczna, to po pierwsze. A po drugie, pamiętam, jak nagrywano do niej teledysk tutaj na korytarzach Trójki, jak biegał Święty Mikołaj, dosyć dziwny, i jak autor słów tego utworu cały dzień chodził potem obsypany sztucznym śniegiem i roznosił go po redakcji. Swoją drogą, kto by się spodziewał, że tak trudno pozbyć się sztucznego śniegu. Piękne wspomnienia. Więc szybko opowiem o moich nieletnich prośbach do Świętego Mikołaja i już gramy. Pamiętam, że jeden jedyny raz zaangażowałam się z całą mocą w pisanie listu do Świętego Mikołaja. Ba, ja mu dokładnie rozrysowałam, jak mój prezent ma wyglądać. Wymyślałam nieprawdopodobne szczegóły. To miał być fioletowy, z ogromnym, otwartym bagażnikiem, z takimi wielkimi kołami, samochód zdalnie sterowany na baterię z antenką. To był moment w moim życiu, w którym domyślałam się już, że to raczej rodzicom sprawię problem tak sprecyzowanym marzeniem, a nie Mikołajowi, ale narysowałam, bez większych nadziei na powodzenie tej misji. I pod choinką znalazłam dokładnie takie auto, jak to przeze mnie narysowane. Dzisiaj jestem dorosła. Teoretycznie wiem, kto dba o prezenty na święta, ale cały czas nie znalazłam racjonalnego wyjaśnienia tej sytuacji. Skąd rodzice, to no nie mam pojęcia. Magia świąt widocznie, czego i Państwu na te święta i każde następne życzę. A śpiewać będą Dorota Miśkiewicz i Artur Andrus. Może tobie idą ząbki, albo ty masz kolkę, a możeś ty dziecineczko zmęczona tym folkiem. 2000 lat ci grają pastuszki i drwale, w każdej szopce krakowiacy, kurpie i górale. My ci w darze przynosimy, mały Panie Jezu, zestaw chwytów na gitarę z antologią jazzu. Może ty już nie chcesz słuchać średniowiecznych bardów, może byś się ukołysał w rytm naszych standardów. Może zamiast harf anielskich i kościelnych dzwonów, wolisz w lularze Jezu solo saksofonu. Żebyś mógł narobić czasem troszeczkę hałasu, tu masz takie pokrętełko do podbicia basu. Może zamiast kołysanek i cichej stajenki, i jakaś trąbka i fortepian, i jakieś bębenki. What a wonderful świat. Rządzia nasz Tomaszek, cymbalista spełniony, i Natalii w ubiegłym roku wylosowałam, o ile dobrze pamiętam, wylosowałam ją w pierwszej parce. Natalii w auteczku z antenką na obrazku. No i Art z Dolniacha, tym razem z Dorotką. Bardzo dziękuję. No i kto uplasował się na prawach przypadku na ostatnim miejscu? Jednego z numerków mogą Państwo bardzo czujnie słuchający nas domyślać, ale nie wiedzą, kto pod tym numerkiem kryje się. Ja również nie, bo muszę to Państwu powiedzieć, że to wszystko działo się, no powiedzmy, w tajemnicy przede mną. 12. No ja, Michał to już wie. No jest bardzo sprytny ten Michał, nasz Jakubik. Już, ale no, żeby było formalnie, no tak, 12:06. Kłaniam się nisko, dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Baszko, to Twój kolega Marcin, Marcin Kiedryński. Pytasz, o czym marzyłem, co chciałem znaleźć pod choinką, mając lat kilka zaledwie. No to była połowa może lat 70., więc trzeba sobie powiedzieć, iż byłem z pokolenia braku. I to mi się wydaje dzisiaj z perspektywy bardzo ważne, właściwie tak określające mnie od początku do końca, że nie brakło nam jednego właściwie tylko, mianowicie nie brakło nam marzeń, co się wydaje ogromnie ważne. I wtedy, kiedy miałem lat może 7, to było takie marzenie uświadomione, ale nigdy nie wypowiedziane, bo nie było przecież żadnej szansy na to, że się spełni. Otóż chciałem dostać bilet lotniczy gdzieś na koniec świata, najchętniej w jakieś ciepłe kraje. Ale cóż, oczywiście nie dlatego, czy też nie tylko dlatego, że wówczas nasza rzeczywistość była tak dramatyczna. Kiedy ma się tych 7 lat i jest się w kochającej rodzinie, ma się dużo przyjaciół, to człowiek naprawdę nie zwraca uwagi na jakieś ekonomiczno-polityczne uwarunkowania. Ja po prostu chciałem zobaczyć świat, ale nie sądziłem, że to kiedykolwiek będzie możliwe, więc to, co ostatecznie pod choinką znajdowałem, to były książki. I od samego początku były to książki zabierające mnie gdzieś na koniec świata właśnie z Tomkiem Wilmowskim, czy chwilę później już w towarzystwie wielkich podróżników czy reporterów. No i nie minęło tych lat, nie wiem, 20 parę, 30, kiedy świat się zmienił i nasza rzeczywistość też szczęśliwie. I tak naprawdę każdą chwilę i każdą złotówkę pożytkowałem w ten sposób, że oglądałem ten świat, który objechałem dookoła pewnie kilkanaście razy. I to dało mi mnóstwo szczęścia, ale nie zapomniałem o tym braku, który, raz jeszcze powtarzam, wydaje mi się ważny i którego, jakkolwiek paradoksalnie, może perwersyjnie to zabrzmi, jakoś Państwu życzę, bo żyjemy w świecie takiego nadmiaru, przeładowania przedmiotów, słów, dźwięków, żebyśmy potrafili jeszcze za czymś tęsknić, żebyśmy potrafili jeszcze o czymś marzyć. I zostawiam Was w najlepszym towarzystwie. Wynton Marsalis i Lincoln Center Jazz Orchestra. Pamiętam taki jeden prezent bożonarodzeniowy i spełnione dziecięce marzenie świąteczne. Szczególnie miałam wtedy, nie wiem, może 10, może 7 lat. No i tym marzeniem moim największym na ówczas były białe, piękne, skórzane figurówki. No i Mikołaj się sprawił, przyniósł mi te cudowne, białe, skórzane figurówki. No stało się to też w takich okolicznościach, które pamiętam bardzo dokładnie. To oczywiście znaczy, że emocje towarzyszyły mi wtedy ogromne. Po kolacji wigilijnej, czy tak mniej więcej w połowie, bo chyba już nie mogłam się tego prezentu doczekać, Mikołaj zapukał do drzwi, mój tata poszedł otworzyć, rodzice poprosili, żebym poczekała w pokoju, że Mikołaj do mnie przyjdzie. No niestety okazało się, że Mikołaj musiał biec do innych dzieci, że bardzo się spieszył, żeby wszystkim innym dzieciom też dać prezenty, w związku z tym zostawił dla mnie tylko ten prezent, którym były właśnie te wymarzone białe figurówki. Ja je dokładnie pamiętam. Pamiętam dokładnie, jak one wyglądały. Były przepiękne, skórzane, miały ochraniacze, co ważne, zakładane tak od przodu do tyłu i one były niebieskie, takie prawie granatowe. No i ja cały wieczór spędziłam chodząc w tych figurówkach po przedpokoju w babcinym mieszkaniu. Trzeszcząca podłoga w tym przedpokoju, no i ja na tych białych figurówkach. No i potem też pamiętam te białe figurówki tu na lodowisku na Stadionie Skry w Warszawie. Tata ze mną chodził, a ja na tych figurówkach wykręcałam piruety. Cudowne, bardzo intensywne dziecięce wspomnienie. Pamiętam zapach, pamiętam smak, pamiętam światło. Przeniosłam się w ten czas dzięki tej opowieści, za co bardzo dziękuję. I dla Państwa w związku z tym zostawiam też trochę takiego dziecięcego ciepła i zostawiam też takich trochę dziecięcych, intensywnych wspomnień. No i piękną, moją ulubioną, najbardziej chyba szarą kolędę w tej wersji Gaba Kulka i Wojciech Młynarski. Ta kolęda tak szara jak twe oczy, jak chóry brzeg, na podarek czeka wciąż. Z szarej chmury biały śnieg, śnieg zamieni w biel szarość, zada sobie serdeczny trud, zniknie pod nim lęk i żal, zniknie złość i serca chłód. Zniknie złość i serca chłód. Pokochamy się znowu, wzajem darujemy moc win, uraz niech nie chowa nikt, narodzony Boży Syn. Śnieg choć będzie się starał, lecz stopnieje w któryś tam świt, a kolędzie szarej znów będzie za nas trochę wstyd. Lili-laj, będzie za nas trochę wstyd. Bo gdy zcichnie w nas radość, a dzień zwykły nadejdzie już, wróci zimny oczu błysk, wróci złość i kłamstwa kurz. Więc kolęda tak szara jak miejskiego dnia chmurny wzrok, czeka na odmianę serc, miłowanie cały rok. Lili-laj, miłowanie cały rok. Martin, kochany przyjacielu, marzycielu, jakże spełniony. Zobaczymy się jutro, prawda? A Kasiu, nasza Anusz Widelec, czy państwo ją wyobrażają sobie w tych białych figurówkach? Trochę nie zrozumiałam, niebiesko, prawie granatowych? To jest bardzo zgrabna kobieta, proszę państwa. Drodzy, kochani, bardzo wam dziękuję, że zechcieliście podzielić się z nami swoimi wspomnieniami i ulubionymi piosenkami, bo w Wigilię musimy być jeszcze bardziej razem. Ojej, jesteśmy jeszcze bardziej razem, kolędnicy przybyli. O matko! Jesteśmy. Ja tym razem na żywo, bo i tak dawno nas nie było. A, Wiki i Łucja. Cześć, Łucjo. Dzień dobry. Biegniemy śpiewać maleńkiemu, jeszcze 20 minut. No tak, pędzicie na pasterkę. Troszkę chlapie na zewnątrz, tak? Nie, teraz już tak jest chyba troszkę milej. To będzie coraz piękniej. No to jesteśmy razem. Bardzo wam dziękuję, bo zniknął już dzban, z którego losowałam cukierki, ale w tym miejscu stoi wielka dobra torba z bałubą. Śledziki i inne rybeczki. Zapach cudowny. Dzielimy się. Kochani, bardzo dziękuję. Reprezentujecie więc wszystkich. Ilu ich było? Naszych drogich kolegów, przyjaciół, Wojtku? 18 łącznie ze mną. Nie, no i z Markiem 19, tylko że Marek nie był losowany tym razem. Dobrze, to bardzo wam dziękuję. Papa, pięknych świąt. Radości z Bożego Narodzenia wszystkim nam życzymy. I zdrowia. I spokoju. Tak jest. A my pół żartem, teraz pół serio. Kolęda na skraju miasta, na peryferiach zdań, na przedmieściach tam, gdzie narasta zgiełk opuszczonych serc, na przedmieściach tam, gdzie narasta zgiełk opuszczonych serc. Kolęda na końcu świata, gdzie czasu dobiega kres, na bezdrożach ciemności i światła, w morzu topiących się łez, na bezdrożach ciemności i światła, w morzu topiących się łez. Kolęda miłości i zdrady, w ślepym zakutku słów, na rozstajach nadziei i wiary, w poszukiwaniu dróg, na rozstajach nadziei i wiary, w poszukiwaniu dróg. Tak, tu będziemy się już żegnać z państwem, którzy zechcieli przyjąć moje zaproszenie na tę naszą Wigilię, symboliczną naturalnie, bo nagrywaną wcześniej, ale w tym sensie prawdziwą, że w gronie ludzi, których cenimy, my lubimy, szanujemy. No i prawdziwą, no bo jednak to nagranie nie powstawało w studiu. Ja zawsze tego bardzo pilnuję, żeby to nie było studio radiowe, ani żadne inne, tylko żeby to była przestrzeń prywatna i przestrzeń, która ma pewne cechy odświętne, bo też mówiliśmy o tym, że jest taka może przewaga tego, co zewnętrzne, co materialne nad tym, co duchowe, ale o to też musimy zadbać, no bo inaczej atmosfery się nie stworzy, tego klimatu. To jednak jest coś, co odbieramy zmysłami, czyli no powinno pachnieć, powinno smakować, powinno dobrze brzmieć, ale no taki obyczaj wprowadziłam. Kończymy już rzeczywiście powrót do dzieciństwa i do tych pewnych krain symbolicznych, naszych symboli naszego dzieciństwa, bo tych krain zazwyczaj już nie ma, one są zupełnie inne. Nie możemy tam wrócić naprawdę. One są w nas, tak jak powiedział pan profesor. Tylko zapraszając państwa, ja cały czas miałam w oczach Wigilię, byłam tam raz, to były Mazury, i pomyślałam sobie, że państwo tam właśnie spędzają święta i że opowiedzą coś o tych Mazurach. Zbyszek, że opowie coś o tej Przerębli gdzieś tam nad Wigrami. No, Boguś w zasadzie spełnił wszystkie moje wyobrażenia, także może w spokoju odejść. Po warszawsku. Żartuję oczywiście. To teraz zaczniemy od Barbary. O Mazurach to jest takie właściwie nasze miejsce na ziemi, a w tej chwili to miejsce na ziemi przejęli nasi synowie i okazało się, że zostało to im za dzieciństwa tak zaszczepione, że właściwie nas stamtąd wypierają już coraz bardziej, ponieważ lgną do tego miejsca, właściwie do atmosfery. Dla nich to jest najważniejsze miejsce po to, żeby się wyzbyć jakichś złych emocji, tego, co oddziaływuje na nas na co dzień. I rzeczywiście wracają szczęśliwi. Tak to się stało, ale świąt tam raczej nie spędzamy. Raczej gonimy tam na Wielkanoc, kiedy wszystko zaczyna rozkwitać. Próbujemy tam złapać trochę nastroju. Ale bardzo dziękuję za ten, że się wyrażę współcześnie. Link do Wielkanocy, bo jak wiadomo, z punktu widzenia teologii Boże Narodzenie ma znaczenie tylko w kontekście Wielkanocy. Tej nadziei, że będzie wiosna. Tak, i dyrektor Zbigniew Buski. Dzięki niemu między innymi mieliśmy szansę to spotkanie zarejestrować. No cóż, dla mnie to święto nie jest za wesołe, tak bym to powiedział. Ono przybliża mnie nieuchronnie i oczywiście wielu moich przyjaciół, kolegów do pewnego końca, bo wiemy przecież, że taki nastąpi. Ono mnie niespecjalnie cieszy. Cieszyło mnie jako dziecko, to niewątpliwie każdego tutaj te wspomnienia i Adama, i Bogusia, jak tramwajem na pasterkę jechała, a ja przez zaspy się przebijałem, żeby służyć w tej pierwszej parze. Pewnie nasz przyjaciel hrabia jeździł powozem na pasterkę, no ale to... To nie było złośliwe, bo my go bardzo lubimy, a to przyjemnie mieć arystokratę w najbliższym otoczeniu. Tak jest. Kiedy Adam wspominał przecież od Kazimierz Wielki, nieodległy Sandomierz, przecież Wisłę, Galicja i jeszcze tam trzeba by było dodać Lodomerię. Więc to wszystko powoduje, że dla mnie te Wigilie w większości były ubogie, tak bym to określił. To, że niestety nie mam własnych dzieci, powoduje, że z fascynacją słucham to, co mówi Boguś, to, co mówi Adam z Barbarą, bo macie się jakby do czego odnosić. To jest pewna istota tego święta. Natomiast możemy jedynie cieszyć się chwilą, zawsze o tym mówię, jak składam życzenia przyjaciołom imieninowe czy urodzinowe, to oby jak najwięcej szczęśliwych chwil, bo tylko rzeczywiście te chwile są najważniejsze w życiu. Oby do następnej Wigilii, obyśmy się mogli spotkać przy tym samym stole z tymi osobami, może jeszcze w szerszym gronie, Adamie, Bogusiu, Barbaro. I żebyśmy mogli sobie porozmawiać, bo wiele wątków bożonarodzeniowych człowiekowi do głowy przychodzi. Można by było mówić. W moim przypadku też, bo ja zmieniałem te miejsca zamieszkania, bywałem w różnych regionach i te wspomnienia są różnorakie z różnych właśnie regionów Polski. No ale jak wspominałem o Betlejem, to również i z Betlejem. Bardzo dziękuję. No jeszcze to uruchamianie wyobraźni państwa, którzy nas słuchają w różnych stronach Polski, świata. Wiemy, że takie spotkanie też ma swój wymiar, powiedziałabym, globalny wręcz. Pan profesor Adam Myjak. Pragnąłbym powiedzieć, bo pracując prawie ponad 40 lat w Akademii Sztuk Pięknych, od czasu, gdy nastąpiła taka możliwość w Akademii, czyli od lat 90., robimy, że tak nieładnie powiem, Wigilię. Wszystkie wydziały robią swoją Wigilię, ale jest centralna Wigilia i ja wprowadziłem taki zwyczaj, gdzie jest wątek muzyczny, jak mówimy o sztuce. I staram się co roku zaprosić, dla przykładu, podam ostatnio, była Wigilia, gdzie gościem był mój przyjaciel Jasiński z Teatru Stół. Krzysztof Jasiński, tak? I zadzwoniłem do niego, mówię: Krzysztofie, może byście wpadli, bo jechali na Mazury, bo oni mają swój dom na Mazurach również. I mówię: może byście wpadli. I Beatka by zaśpiewała rybotycko kolędy Preissnera, pastorałkę. Cudowne. I proszę sobie wyobrazić, takiej Wigilii ja już dawno nie pamiętam w Akademii, jak on recytował. Też pianista przyjechał z Krakowa specjalnie. Ona to znakomicie śpiewa. W życiu nie widziałem takiego napięcia emocjonalnego, takiego odbioru. I muszę powiedzieć, że wszyscy mieli łzy w oczach. Boguś, teraz do ciebie jeszcze na pożegnanie. Bardzo dziękuję. I Bogusa Deptuła, skoro już zamykamy, reprezentujesz tutaj młodzież w tym gronie. To ja państwu, wszystkim, którzy jesteśmy tu przy tym stole,

pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. Bo o nich jak nigdy przypominamy sobie tego wieczoru, o tych, z którymi choć bardzo chcielibyśmy, nie możemy spędzać świąt. Nie wspominaliśmy ani Szałapaka. Tyle lat śpiewała dla nas Betlejem Polskie. Boże Narodzenie 2017 za 5 minut. Po północy odświętny Janusz Deblesem, nie sam. Cieszę się, że byli państwo z nami, państwo goście i państwo słuchający nas. Dziękuję Michałowi Jakubikowi. Oj, nie miał łatwego zadania człowiek. Zastępuje go właśnie Grażyna Oczkowska. Grażynko, pięknych świąt, mimo że zaczynasz je w pracy. Dziękuję również Wojtkowi Doroszowi. Oczywiście, postarajmy się cieszyć się każdą chwilą Bożego Narodzenia i obyśmy tak spotkali się znowu w Wigilię.